says that feminism without international queer and trans solidarity is merely privilege masquerading as progress. Today, we remember our siblings on the front lines, our resistance fighters across the world, resisting oppression in all its forms. Indigenous women in Guatemala and Mapuche women in Huarampu, Zapatistas in Mexico who declared enough. In Chile, women organized in the shadows amidst Pinochet's brutality. In Iran and Afghanistan, women are oppressed simply for speaking and walking free. In Palestine, Laila Khaled and Abd Tamimi embody generations that refuse to accept occupation. Every woman prisoner's liberation in Palestine was won through the victory of the resistance. Yet the prisons continue to be filled. Palestinian women held in Damon prison continue to be brutalized. Damon is one of the most brutal prisons of the apartheid state. Many of our women, our siblings, are held without charge or trial. No access to lawyers, no access to legal representation. They are kept in overcrowded cells. No food, no warmth, no light for 23 hours a day. They suffer daily humiliation, and they give birth shackled from hospital beds. They are punished with isolation that lasts for months. It is our task to advocate and uplift for our prisoners, our comrades in the Palestinian liberation struggle. We stand today in Amsterdam, a beautiful city built on colonial wealth. The Netherlands continues to be complicit in systems of oppression worldwide. Our pension funds invest in companies that supply weapons used against civilians. Our corporations extract resources from Latin America while indigenous women bear the consequences. The same system, the same Dutch system, funds the prisons holding our sisters in the moon. There's a fire in me. There's a fire in us. The fire of rage. Coming from my pussy, it threatens to burn everything down. Red hot flames lick and caress me, winding up, reaching far toward the ground. I'm writhing in rage. Red hot, it stems from my cervix. Rage, scalding rage, making my insides churn. Rage at lies, lies wrapped in a pretty bow, lies, priceless lies by the patriarchy sold. But someone pays the price. My pussy, that's who. She can't be her and you can't be you. Close up, be sweet, demure, like a flower, be a lady, smile. You can't be moody at this hour. Swallow, swallow, swallow your rage till it goes up to your brain and fills your brain with rotten ideas of smallness and shame. Shame on you, pussy, just for existing. We won't even call you by your name, no resisting. But enough is enough. My pussy's done taking shit, she's done acting small. A full-chested fuck you to the patriarchy she has to give. Done with all this patriarchal bullshit, my pussy has decided to live. A full-chested fuck you, all of us need to give to the patriarchy. When I say fuck, you say the patriarchy. Fuck! Patriarchy! Fuck! Fuck! In a system that wants us isolated and divided, we stand together in defiance. We rise together in defiance. We dance together in defiance. We celebrate in defiance. Our joy is resistance. Our anger is resistance. Our love is resistance. If they sow war, we bloom life. Thank you. Making chance as I go. I am a poet, you know. I am a poet. Ik zie heel veel mooie bordjes. Mag ik wat bordjes lezen? Wauw, kijk nou eens even. Heb je dat shot? Ja. Woman in science. Zij zijn, vrij zijn. Justice for Afghan women. Yes. Recognize gender apartheid. Hoe vaak moeten we het nog uitleggen? Ja, dat weet ik ook niet. Nooit meer. None of us are free till all of us are free. Thank you for all jullie kunst. Dit is kunst. Dank jullie wel. Onze volgende spreker. Thank you so much. Onze volgende spreker is Bahare Goodarzi. Bahare Goodarzi is verloskundige, docent en wetenschapper. Ze zet zich in voor rechtvaardige zwangerschap en geboorte voor iedereen. En schreef daar ook een boek over. Een warm applaus voor Bahare Goodarzi. Dankjewel. Wow. Hallo allemaal! Ik ben zenuwachtig! Dat is maar weer gezegd. En nu naar waar het toe doet. Luister. Ik heb ontelbare keren tussen jullie gestaan. Maar nu sta ik hier. Als verloskundige en wetenschapper om iets te zeggen over rechtvaardigheid als het gaat over zwangerschap en baren. En ik kan me heel goed voorstellen dat jullie denken, wat kom je hier doen? Het is in Nederland toch best wel goed geregeld als het gaat over reproductieve rechten. Ja, we hebben in Nederland één van de beste geboortezorgsystemen in Nederland. Maar mijn vraag is, voor wie? Is het ook goed voor je geregeld als je geen geld hebt? Als je de taal niet spreekt? Als je niet goed kunt lezen, als je een gemarginaliseerde achtergrond hebt, als je een gekleurde huid hebt, als je je niet als vrouw identificeert en als je niet met een man een kind wilt? Luister, laat me jullie even vertellen hoe goed het in dit land geregeld is. Waar we met z'n allen zo trots op zijn. 1 op de 10 vrouwen in Nederland kan door geldtekort geen anticonceptie kopen. Meer van de helft dan de barende ervaart de zorg op enig moment als niet respectvol, grensoverschrijdend of zelfs gewelddadig. Meer dan de helft. Die kans is 2 keer hoger als je een gemarginaliseerde achtergrond hebt. En dan heb je ook nog een tot 3 keer hogere kans om zelf dood te gaan of je kind te verliezen. We hebben het over Nederland. Als je een taalbarrière hebt of minder geld te besteden hebt, wordt die kans alleen maar hoger. En verblijf je in het asielzoekerscentrum, reken dan maar op 7 keer meer. Welkom in Nederland en wees dankbaar. Dit is wat de praktijk laat zien. Dit is wat onderzoek laat zien. Dit is systemische discriminatie. Ook dit is Nederland. En weet je, misschien hoor je het en zeg je, dit gaat niet over mij. Ik behoor niet tot deze mensen. Ik heb geen last van dit onrecht. Maar, kun jij hier ook staan voor degene die niet op jou lijken? Ik ga even heel eerlijk met jullie zijn, want zo vaak ga ik hier niet meer staan in mijn leven, denk ik. Ik ben moe! Hoe lang protesteren al? Is dit waar we genoegen mee nemen? Dat je met een migratieachtergrond in Nederland meer kans maakt om dood te gaan of je kind te verliezen? Is dit het feminisme waar we allemaal zo trots op zijn? Om dit onrecht aan te pakken hebben we een ander feminisme nodig. Dat leren we uit de zwarte vrouwenbeweging in de VS. Een feminisme dat zegt het is pas goed geregeld als het voor iedereen goed is geregeld. Intersectioneel feminisme. En het werkt. Omdat je dat ook ziet in Nederland als we de krachten bundelen. We hebben het bijvoorbeeld voor elkaar gekregen dat mensen die in transitie gaan, wettelijk geen afstand meer hoeven te doen van hun voortplantingsorganen. Het partnerschapsverlof is verlengd en de tolkentelefoon voor zwangeren wordt weer vergoed. Maar, omdat het werkt, wordt er geprobeerd ons te verdelen, om ons bang te maken door misinformatie en misleiding. Ons wijs te maken dat rechtvaardigheid een schaars product is. Dat als het rechtvaardiger wordt voor de ander, het van die van jou afgaat. Ikke en de rest kan stikken. En weet je wat je dan krijgt? Dat er op de klimaatmars wordt gezegd, we mogen het niet hebben over de genocide in Palestina. Voor we het weten, vechten we niet voor elkaar, maar tegen elkaar. Weet je wat dit oplevert? Schijnrechtvaardigheid. Dit is niet mijn feminisme. Ik weiger om tegen jullie te vechten. Ik weiger om een ander te onderdrukken. Onze grootste uitdaging nu is om solidair te blijven, ondanks de pogingen om het feminisme te verdelen. Want intersectioneel feminisme laat onzichtbaar onrecht zien. We moeten niet meegaan in de individualistische eigen schuldretoriek. We moeten nee zeggen tegen het verhaal dat mensen onverantwoordelijk zijn als ze ongepland zwanger worden. En wijzen naar waarom anticonceptie onbetaalbaar is. We moeten nee zeggen tegen het verhaal dat barende aanstellers zijn als ze geen mannelijke zorgverleners willen. Maar wijzen naar de cultuur van verkrachting en femicide. We moeten nee zeggen tegen het verhaal dat zwangere zeuren als ze liever niet met vrouw worden aangesproken. Maar wijzen naar de schadelijke ideeën over seks en gender. We moeten blijven benadrukken dat reproductieve rechten hand in hand gaan met sociale rechtvaardigheid. We hebben elkaar heel hard nodig. Niet alleen om de geboortezorg rechtvaardiger te maken, maar ook om de rechten die we hebben te behouden. Kijk naar wat er in de VS gebeurt. Iets waar decennia lang voor is gevochten, het abortusrecht, wordt zomaar van tafel geveegd. En dat is niet alleen iets van ver weg. Ook in Nederland gebeurt dit. Deze week nog werden er meerdere moties aangenomen die het abortusrecht inperken. Mensen, ik ben moe! En misschien voelen jullie dat ook. Maar als ik hier sta en ik kijk naar jullie, dan geven jullie mij hoop. En kijk alsjeblieft even met me mee. Kijk even naar degene links en rechts van je. Ik wil je vragen diegene een hand te geven. Hoe erg diegene ook van je verschilt. Hoe onbekend diegene ook is. Geef diegene een hand. Hou die handen vast. Hou die handen vast en steek ze nu allemaal omhoog. Al die handen omhoog. Dit is de toekomst van het feminisme. Dit is mijn feminisme. Dit is de toekomst van het feminisme. En ik wil solidariteit en samenhorigheid. Hou ze omhoog, want ik ben nog niet klaar. En ik van intersectionaliteit. En die snapt dat alle onderdrukking samenhangt. Een feminisme dat niet voor jezelf en tegen een ander is, maar voor elkaar. Voor keuzevrijheid om te zwanger te worden zoals je wilt. Voor keuzevrijheid om te baren zoals je wilt. Voor keuzevrijheid om een gezin te vormen zoals je wilt. Van ons allemaal, ook iedereen die niet op mij lijkt, op jou lijkt of op ons lijkt. Voor een Zwarte Piet vrij Nederland. Voor een vrij Congo. Een vrij Soedan. Een vrij Palestina. Voor Women Life Freedom. Dank jullie wel! Zaya, zij! Het is solidariteit! Het is solidariteit! Hand in hand, Zaya, zij! Hand in hand, zij! Het is solidariteit! Het is solidariteit! Dank jullie wel! Hebben nog met jullie zin? Joy is revolution. Onze volgende spreker is Alejandra Ortiz. Alejandra Ortiz is auteur, onderzoeker en community builder. Als bruine Mexicaanse transvrouw zet zij zich sinds 2015 in voor gemarginaliseerde groepen via organisaties als TNN, Transscreen en haar collectief Papaya Queer. Please welcome Alejandra Ortiz. My name is Alejandra. I am a trans woman, a migrant, a refugee, a former sex worker, and a feminist. I was born in a land where I had no right to decide over my own body, no right to my own name, no right to my own identity. Yet, against the odds, I managed to transition and become my true self. But becoming myself came at a cost. I lost access to education, work opportunities, proper healthcare, and the right to live with dignity. I have been ridiculed, beaten, raped. Patriarchy punished me for betraying manhood, for daring to be less than, for wanting with all my heart and all my soul to be a woman. And yet, despite the pain, I can tell you, being a woman has been the most extraordinary experience of my life. I used to believe that once a right was granted, it was permanent, set in stone, unshakable. even when I had no rights myself, this belief gave me hope. Hope for a better future, for me, for trans women like me, and for all women. In June 2022, that hope was shattered. The US Supreme Court overturned Roe versus Wade, the landmark decision that protected the right to abortion. In that moment, I realized that the rights of women and the few rights of trans people, those rights we fought so hard to gain, can be stripped away in an instant. It is happening. Our existence, the existence of 1% of the population, has become a problem that patriarchy believes can only be solved by erasing us. It started with denying us access to public restrooms, banning us from sports, forcing us to live without hormones, and now even revoking our right to passports in our chosen names. History teaches that when one group is targeted, others will follow. Look at Iman Khalid or Caster Semenya, whose womanhood is constantly questioned simply for existing as they are, as they were born, strong, powerful, and unapologetically themselves. Their strength defies what patriarchy dictates a woman should be. Dear women, stand with us, protect us. We need you and we need each other. Black and brown trans women already have higher rates of unemployment, violence, and HIV. If not killed, barely surviving. Surviving is not living. We want to live. We want to love, to thrive, to be more than just survivors. We want to be alive, not just for myself, but for my trans sisters, yes, for women, for all women. To my male and masculine presenting LGBTQI plus siblings, if this is happening to us, this wave of hate will likely come for you too. Stand with us, protect us, we need you, we need each other. And to the men here, you will be happier when all of us are free, because you too will be free from the suffocating expectations of patriarchy. Stand with us, protect us, we need you and we need each other. I just want to close by saying that my name is Alejandra. I am a trans woman, a migrant, a refugee, a sex worker, a feminist. I am a human being. And I ask you today, and please repeat this with me, stand with us. Stand with us. Protect us. We need you. We need you. We need each other. We need each other. Thank you. I am alive. I write about femicide as a feminist and a writer. But I'm also writing from the memory of the cold metal that was once pressed against my throat. A man in my house who said he loved me put a kitchen knife to my throat. I am alive after a man swore to kill me. And now that he has not kept that promise, I can do nothing but write to be able to comprehend it. An autopsy in words, an attempt to get a grip on a concept that was barely used in the Netherlands a few years ago. And now we, as a country, still have not agreed on a definition. Femicide is the tip of the iceberg of gender-related violence. Although femicide is often used as a synonym for the killing of a woman by her partner, this definition is too limited and does not fully cover the load. Because what about trans women who are killed by relative strangers? And what about the sex workers who are murdered by their clients? One popular definition is murder of a woman because of being a woman. But what makes being a woman a reason to murder someone? Doesn't this definition blame the victim's being a woman instead of the perpetrator's misogyny? And what do we call it when a non-binary person is killed because of their gender? Femicide was not taken seriously in the Netherlands for a long time. Calling it femicide in the Netherlands is probably uncomfortable because it affects our national image of progressiveness and gender equality. Talking about femicide in Mexico, a country that the Dutch know from Macho Mafia series on Netflix, or talking about honor killings, which are associated with Islam, does not invite introspection. The white male egos that also cost lives here in the Netherlands do not have to be addressed when we attribute the problem to foreign countries and cultures. Gender-related violence in other countries is attributed to religion, culture, and a certain deficiency of the people. But violence in one's own country is seen as an exception, specific to the individual who commits the crime, rather than to a nationally widespread pattern of misogyny and toxic masculinity. Is femicide really an exception when, according to Kennis Instituut Atria, it occurs every 8 days in this country? Talking about femicide can save lives. Although we are still arguing over a definition, femicide in relationships almost always follows the same script. It is also called the most predictable murder. If we know across society that love bombing, showering with love at the beginning of a relationship, non-fatal strangulation, squeezing the throat, and coercive control, always wanting to decide what you do and with whom, are the biggest red flags for femicide, we can intervene before it is too late, and we can save lives. Femicide is not far away. Femicide is not far away. If you pay attention, it is everywhere. You read about it in newspaper headlines and walk among the loved ones of the victims who didn't live to tell their story on the street. Ever since I felt this knife against my throat, I see her in the mirror. I'm writing these words because I am alive. I'm writing these words because I want more women to do so. Yes. Thank you. Het is zwaar, hè? Het is zware materie. We hebben het over mensenlevens hier. over mensenlevens. En toch, hand in hand, zij en zij. Hand in hand, zij en zij. Het is solidariteit. Het is solidariteit. Trans lives are human rights. Trans lives are human rights. Black lives. Woo. Black lives. Matter. Sex workers' lives. Matter. Women's lives. Matter. Thank you. We zijn aangekomen bij onze laatste sprekers. En dat zijn Zaida Derazi en Naomi Pieter. Ja, ja. Zaida Derazi is mensenrechtenactivist, columnist en podcastmaker. Ze zet zich in tegen racisme, discriminatie en islamofobie. Naomi Pieter is performancekunstenaar, choreograaf, antiracisme en queer activist. Een warm welkom vanaf hier tot aan daarachter voor Zaida en Naomi Pieter. Hallo allemaal. Daar staan we weer, hè? Ja. Maar we staan hier niet om te herdenken, hè? Want we staan hier om te strijden, toch? Want feminisme is niet om te vieren, eigenlijk. Het is een gevecht. Een strijd tegen ongelijkheid, racisme, patriarchale onderdrukking. Een strijd voor een wereld waar alle vrouwen en alle onderdrukten vrij zijn van angst en uitbuiting. Overal ter wereld liggen vrouwenrechten en queerrechten onder vuur. Abortus wordt teruggedraaid, de loonkloof, discriminatie bestaat. Vrouwen van kleur en zwarte vrouwen draagden die lasten dubbel. Trans en non-binaire personen moeten nog steeds vechten voor hun bestaansrecht. We strijden omdat geweld tegen vrouwen en queer personen een pandemie is. Elke dag worden zij mishandeld, verkracht. En als ze zich uitspreken, dan worden ze weggezet als hysterisch. Maar wij zwijgen niet. Feminisme zonder solidariteit, dat is geen feminisme. Onze strijd is niet zonder de strijd tegen racisme, kapitalisme, imperialisme. En wij dragen de zwartste imperialisme tegen imperialisme. Wie dragen de zwaarste lasten van de bezuinigingen? Oorlog, klimaatverwoesting, dat zijn wij vrouwen. Vluchtelingenvrouwen, vrouwen in de zorg. Alleenstaande moeders, vrouwen zonder papieren en ook de vrouwen in Palestina, Congo en Sudan die hun kinderen met hun blote handen begraven. Wij laten hun niet vallen. Alle vluchtelingen zijn welkom. Wij accepteren niet dat mensen verdrinken aan de grenzen of mishandeld worden in kampen en verkracht in kampen. Pushbacks, gewapende mannen aan grenzen, de extreemrechtse afschrikpolitiek van Faber, het is moord. Wij laten ons niet verdelen. Niet door racisme, niet door transfobie, niet door queerfobie, niet door islamofobie en niet door klassenverschil. Een feminisme, dat witte vrouwen helpt, alleen helpt, dat is geen feminisme. Een feminisme dat vluchtelingen buitensluit, dat is geen feminisme. Een feminisme dat niet anticapitalistisch is, is geen feminisme. We strijden tegen extreem rechts. Want fascisme betekent altijd onderdrukking van vrouwen, mensen met een beperking, van mensen van kleur, van zwarte mensen, van indigenous mensen en van queer mensen. Kijk naar de geschiedenis. Kijk naar de PVV en zijn bondgenoten. Ze willen abortusrechten inperken en sociale zekerheid afbreken en migranten uitsluiten. Wij zeggen geen millimeter van fascisme. Laat dat duidelijk zijn. Wij buigen niet. Wij strijden samen. Zij aan zij tegen onrecht, tegen onderdrukking, tegen racisme, seksisme. Fascisme is solidariteit. Fascisme is strijd. En fascisme, dat moet het verzet zijn. Of sorry, feminisme bedoel ik. Overnieuw, we gaan overnieuw. Dus, we gaan overnieuw. Feministische fascisme. En jullie luisteren wel, dat is heel goed. Dus applaus voor jullie zelf. Dus fascisme. We zeggen, we strijden samen, zij aan zij, tegen onrecht, tegen onderdrukking en tegen racisme en seksisme. Feminisme is solidariteit. En feminisme is strijd. En feminisme, dat moet het verzet zijn. Want wij rusten niet totdat elk mens vrij is, inclusief Palestina, Congo en Sudan. Maar onze strijd gaat door. Op 22 maart staan we hier weer. Tegen racisme en fascisme. We gaan dan opnieuw de straat op, samen met jullie allemaal. Tegen de bezuinigingen van dit kabinet. Die ze over de rug van moslims, migranten en ook over de rug van jou willen doorvoeren. En samen kunnen we dit stoppen. En ik eindig, want Naomi wil ook iets zeggen natuurlijk. Ik eindig met de mooie woorden van Khalil Gibran. Het huis van morgen is van jullie. Eerst Saïda, en nu moet ik naar jou. Damn, you took it all. Maar Saïda zei iets heel belangrijks. Feminisme is solidariteit. En ja, en ik begin als eerst met mijn plek op te geven aan iemand anders voordat ik ga spreken. Sorry organisatie, dit hebben we niet besproken, maar ik ga het toch doen. Hè? Een beetje rebels. Dus ik geef het woord aan een hele bijzondere, belangrijke activist in Nederland die als eerste een inleiding gaat geven. Ik zeg je Atsha toe, maar ik wil je naam niet verkeerd uitspreken. Dus give it up for Shatu, for everybody who knows her. Dankjewel, dankjewel. Zo fijn dat jij het begreep. Ik wil heel graag vertellen dat ik 5 jaar geleden hier stond. 5 jaar geleden stond ik te trillen op mijn benen. Want ik ging praten over verkrachting. Ik ging praten over dat mijn moeder was verkracht. En hier sta ik. En ik ben trots. Maar vandaag de dag ben ik nog steeds niet uitgenodigd. Er was nog steeds niet iemand die zei, hey, ciao, misschien moeten we elkaar spreken. Nee. Dus ik dacht, hoe gaan we dit oplossen? Iedereen, alle activisten bij elkaar, we moeten iets doen. En toen dacht ik ook, maar het is nu aan mij om de lift naar beneden te doen. Ik heb al zo vaak gesproken. Ik wil de jongeren de kans geven. Ik wil de jongeren de kans geven om hier voor jullie te staan. En dat mag, daarvoor mag geklapt worden. Daarvoor mag er geklapt worden. Want als wij activisme, die al veteranen zijn in dit vak, als wij onze plek niet kunnen afstaan, volgens mij doen we het dan niet goed. Dus vandaar wil ik graag aankondigen, Rebecca. Dankjewel Naomi voor deze mooie stage. Dankjewel Saida voor de hulp. En dankjewel aan jullie, want door jullie stond ik hier. En door jullie ben ik zo trots op jullie allemaal, dat jullie hier staan. Trots op jullie, en daar mag ook voor geklapt worden. Gracias, gentlemen. Hello, I'm gonna speak in English, so I hope that's okay with everyone. Thank you. Emily Pike was 14 years old and a member of the San Carlos Apache tribe. She loved art. In February of 2025, Emily Pike's dismembered body was found in trash bags outside of the capital of Arizona 18 days after she had originally gone missing. Indigenous women are 10 times more likely to be murdered than any other ethnicity. 4 out of 5 Indigenous women have been victims of violence. For too long, the Netherlands has reaped the benefits brought on by the so-called Golden Era. Meanwhile, the ripples caused by Europe's violent colonial legacy continues to disproportionately impact Indigenous peoples today. The epidemic of missing and murdered indigenous relations has long been ignored, but we cannot turn a blind eye to the violence inflicted upon Indigenous communities today. The Netherlands funds pipelines, oil drilling, illegal logging and mining across the globe, pouring funds into industries that fuel the MMIW crisis. When will European powers be held accountable for reconciliation and reparations? As Indigenous women, femme, and Two-Spirit, we call on our feminist allies to bring light to issues impacting Indigenous communities. We call on you to help us protect our Mother Earth and our women. From Turtle Island to Suriname, Maluku to Palestine. We need leaders who fight for justice. We call on you with the knowledge that together we can band together and fight for a better world. And together we will be stronger than ever before. Emily Pike was 14 years old. She deserved to grow old. Today, on International Women's Day, we say no more stolen sisters. No more stolen sisters! No more stolen sisters! No more stolen sisters! No more stolen sisters! Feminism is about solidarity, making space for all. Okay, I'm gonna do it really quick because I've been a little rebellious. So, I wonder if the city of Amsterdam still deserves the feminist march. As Saida already began, feminism is not a celebration, but a fight. Yes. Reject the kind of feminism that is proud of pride and the feminist march on one hand, but on the other hand, violently arrests pro-Palestine activists and young students. We have been asked to speak about the rise of extreme right, racism, and xenophobia. I'm often asked what I think about the rise of the far right. And maybe you recognize this question too. But what is rising or increasing when it has always been here? I am too young to remember the Dutch politician Hans Jan Maat, but I stand on the shoulders of those who do. Pim Fortuyn, Rita Verdonk, Gild Weerdes, Thierry Baudet, Caroline van der Plas, Marjolein Faber, Dylan Jessilges en Mark Rutte. The extreme right is not rising. It has always been here and it has been normalized. Normalized by politics and media. It's so normalized that even a convicted racist has been our prime minister for 11 years. It's so normalized that the government and municipalities are feeling more and more comfortable in oppressing our right to demonstrate. Stand up and it is boo. But there are so that means that we have to stand up and resist the normalization of racism, xenophobia, and fascism. Resist by speaking out and speaking up. Resist by educating yourself, your loved ones, and the people around you. Resist by organizing. Resist by being your queerest self. Resist by resting. Resist by having joy. In 2019, I held a speech, actually on the same stage, on the old Women's March, 6 years ago. And I would like to do a small piece with you again, but make it 2025. Shout out to all the groups that have carried the Women's March until it became the Feminist March. Shout out to all of you. Shout out to everyone who was back there in 2017, 18, 19, till now. Shout out to all of you, because we have been here. For those who just joined the movement, welcome. Repeat after me. We are still here. We are still here. We are stronger than before. We are stronger than before. We are more fearless. We are more fearless. We love louder than before. We are louder than before. We are more than just resistance. We are more than just resistance. We are the future. We are the future. We are still here. We are still here. We are stronger than before. We are stronger than before. We are more fearless. We are more fearless. We love louder than before. We love louder than before. We are more than just resistance. We are more than just resistance. We are the future. We are the future. Collective energy and let it remember us. You, me, we are not alone. Look around you. Seriously, look around you. Look around you. Look around you. If I could say, come here and stand up, but look around you. Take a moment and see, we come in thousands. Of Amsterdam and the Netherlands, we will not be scared. We stand with the students, we stand with the people of Palestine, Congo, Haiti, woo! Sudan. Demonstrating is our right. Enjoy the march. Wil ik dit zeggen? Als je emotioneel wordt, laat het gaan. Je empathie is je kracht. Yes. Je zachtheid is jouw kracht. En laat niemand je anders vertellen. Never. De volgende, wel de enige muzikant van vandaag, is Lakshmi. En Lakshmi is songwriter en zangeres, bekend om haar dromerige en activistisch geladen muziek. Een warm applaus voor Lakshmi. Wauw. Ik ben Laxmi, dit is Pascal. En ik sta hier vandaag met een woedend vuur aangewakkerd door liefde. En dat is de meest rebelse daad in deze tijd, waar frustratie en haat de boventoon vieren. Dit nummer is nieuw, het is nog niet uit, en heet Earth. So many enemy lions, and we praise the killer, proudly following lies, and we're calling for more. God in American time, where we pay the winners, feed on gullible minds, while they're calling for more. Calling for more. Will we wake up? I wonder. Eyes wide open, but no one sees. Your pink pony girl, and then

Zo, hallo lieve luisteraar. Ja, het is lekker weertje vandaag. En we zijn op de Dam en het is Internationale Vrouwendag. En daarom is er een feministische mars. En er waren net allemaal sprekers en een zangeres, Lakshi of zo. Dat had op sommige mensen echt een bijzonder indrukwekkende indruk. En ik ben nu op zoek naar, ik ga maar naar een beetje naar het begin van de mars, want het gaat richting Rokin. Hallo. Hoi. Er was een bij. Jij? Oh, dat is niet. Hallo. Ja, ik weet niet. Ik weet niet of ik dan. Nee, meer heeft geen zin. Dus. De weg naar de Rokin is nogal. Nogal vol. Beweging daar bij de Rokin. Ik ben wat hoger gaan staan. Nou, er is misschien toch sprake van enige beweging daar. Ja. Ik zie duidelijk nu vlaggen die het Rokin op verdwijnen. Maar ja, ik sta nog aan de andere kant van Madame Tussaud bij het paleis. Dus het gaat nog wel even duren voordat het hier allemaal in beweging komt. Asking me how it's going. Well, it's really bad. Oi, how come? Everything is stuck. Ah, in the sense that we can't move around. Yeah. What kind of march is this? It might take some time. We'll get moving. It's okay. We just gotta keep pushing. Hey, and you are dealing out flyers, I see? Yes, for the Oki Women's Day show. Yeah. Happening at 8 tonight. So what's happening in Oki tonight? We have Lion Storm, which are locals, I believe. Groa, which is a Icelandic punk band. Okay. Icelandic funk. No, punk. Punk. Yes. Woohoo! We have Sasha Sibling and Pop Apparatus. I don't know too much about the show. I'm just working bar tonight, but I'm really excited. I know it's going to be quite varied from hip-hop to punk to spoken word poetry. Wow. Sounds really fun. Nice. So I can't wait to be there. Great. Yeah. Well, we'll see. It's a nice flyer. Yeah. I like it. I got one. Perfect. Okay, easy. How many flyers do you still have to get rid of now? Get rid of? No. I'm giving them away with purpose. Yeah. I think there should be around 16 left. I started I think a bit you late. Will find 16 oh, for sure. Eligible I, people. I started giving them out a little late because I didn't want to disturb from the public speakers. But yeah, so far, be a few quite people. Quite a march, interested. And then at the Museumplein, I think there's going to be some more things for happening. Sure. It's a long march. Especially if we don't move. Exactly. I might just start to. Actually, I'm gonna try walking by around by the building. There is some movement, so I can. Go for I it. Wanna try to get on the front. Go of for course. It. I wish you luck. Yeah, thank you so much. And, have fun. Maybe I'll see you tonight. I'm not sure maybe. What's going on. If anything, I'll serve you a drink. Thanks. Of course. Ja, dat was een hockeybar figuur. Ja, een beetje prachtig. Die dan achter de bar staat. Bagage. Flyers aan het uitdelen. Want vanavond in Okkie is ook een heel leuk programma. En dat is IJslandse punk. Dus dat is alleraardigst. Curieus genoeg is er langs het Madame Tussauds gebouw, waar al die stilstaande beelden staan, is er een twee richtingen stroom van mensen die bewegen. En dan links daarvan, voor mij nu, staan dan weer duizenden mensen stil. Dus het is een curieus gebeuren hier. Maar gelukkig beweegt het hier wel. Ja niet. We lopen nu langs een protestmars van duizenden mensen. Het hele Rokin is inmiddels vol. Protestmars. Iedereen heeft borden, maar ja, stemmen zijn dicht. Yeah. duurt maar nog een uur. Thank you. tegendemonstratie. Maar, dwars door de demonstratie heen. We zijn nu bij de Munt en de zieke auto rijdt de Vijverstraat in. De Rode Zee opent zich. Oh ja, dat zal wel een religieuze connotatie hebben. Thank you. Naar de binnenstad. Vijzelstraat is nu ook vol en ja, ik weet niet hoe ver het daar dan voor nog weer doorgaat en hierachter. Maar ongetwijfeld is het op een gegeven moment een hele lange sliert van het Museumplein naar de Dam. Dus je kunt instappen waar je wilt, lieve luisteraar. Kom lekker mee wandelen, het is mooi weer. Hartstikke gezellig. Het is ook een beetje stil, dus neem stemmen mee. Ik ken het niet. harm. But yes, you got she's got a freedom. Ja, we wandelen stilletjes met af en toe een oprisping. We zijn bijna bij het Rijksmuseum. Dan gaan we lekker door het poortje, denk ik. Krijgen we weer mooie geluidjes. Ik hoop wel dat er wat stemmen gaan rinkelen. Thank you.

my bitch. If you like the show, support my art so I can show it to the others. Thank you, Amsterdam. It's taking a lot of energy for me, but I will finish up. Now, last bit, it's really soft. Only one time. Thank you. ik stop ermee. We zijn aangekomen bij Zinplein en er was ook allemaal, de Dolomina's die waren terug. En ik kan wel zeggen dat dat niet dezelfde als vroeger waren, want het waren hele jonge verse Dolomina's. Heel veel waren het er. En ze hadden heel veel stemmen. En net hoorde je misschien wel de Rhythms of Resistance, dat zou kunnen, dat zij dat waren. Dat weet ik niet. Ik ga eens even op zoek naar wat er eigenlijk gebeurt hier. Ik dacht begrepen te hebben dat hier ook nog een soort podiumprogramma was, maar ik zie geen podium. En het is zo stil de hele tijd. Waarom schreeuwen ze niet? Dat was een begin van... stemrumoer, maar ja, we gaan nog niet zo hard. Nou, wat doe ik ermee? Hey El, jij hebt een Dolomina ding. Zeker. Ik zag net allemaal... Kan beter hun interviewen daarvoor. Nee, Irene. Irene. Ja, iedereen duikt weg. Irene staat er maar mee. Want ik was blij verrast. Ik hoorde, wij zijn Dolomina, wij zijn Dolomina. Dat klopt. Kijk. En waren hele jonge mensen. Zegt, ja, dat klopt. Ja. En de Dolomina's van het eerste uur ook, hè. Die zijn erbij. Ja, die zijn er ook bij. Oh, ja, vandaar goed. De nieuwe Dolomina's. Kijk. De Dolomina's zijn weer... Ja, nieuw leven in geblazen. Ja, dat lijkt me hartstikke belangrijk, want dat moet echt nodig. Nou, ik ben blij dat je ermee eens bent. Echt iets gebeuren, weet je wel. Zeker weten. Ja. Maar kan je adviseren met iemand van de organisatie praten? Dat zelf in elkaar kregen gewoon. En nu weet ik het nog niet hoor. Ik zie nog een hoop ellende. Inderdaad, ik ook. Nog genoeg te doen. Maar wie moet ik nou... Kijk, er staat een heel groot spandoek. Daar. Even kijken, waar zijn ze? Kijk, hier zo rechts voor. Ja, dat grote spandoek. Die witte daar, met die rode... Daar staan de Dolomina's van het eerste uur. Oh, kijk, daar staan ze. Daar staan ze van het eerste uur. Nou, dan ben je ik denk nou, dat zij iets veel nuttigers te zeggen hebben. Nou, ik ben hier voor de support. Voor. Ja, nou, dat is ook belangrijk. zonder iets, ja, daar zijn we allemaal voor. Naam is zo goed. Zeker weten. Het was zelf, volgens mij, is er op een gegeven moment was er een hele lange slinger van hier tot de Dam. Dat klopt, erg veel mensen. Helemaal gevuld was. Ja, zeker weten. Mooie opkomst. Ja. Oh ja. Nou, ik ga de echte Dolomina's opzoeken, want jij bent blijkbaar toch een beetje nep. Ja, dat ding zit een beetje los en valt er zo vanaf. Klopt, ik heb hem onder mijn tas. Nee, hele fijne dag. Dankjewel. Nou, we gaan op zoek naar de echte Dolomina's. Het is echt een hele goede tussenborden allemaal. Misschien moet ik die maar even voorlezen. Hier zie ik de Dolomina's zijn terug. Dus ook de Dolomina's zijn terug. Ben je ook een Dolomina dan? Of ben je een fotograaf? English. English. Hey, are you a Dolomina? I'm a photograph, yeah. I bet you are carrying a Dolomina. Oh yeah, it's because someone gave it to me, but I don't speak Dutch, so I don't know what it means. Dolomina. Okay, well, it's time for some education then. Yeah, I'm very... The Dolominas are a group of radical women back in the, what was it, 60s, 70s, I don't know. Mm-hmm. And they have been very productive in gaining rights and abolishing a lot of sexist bullshit. That's great. And so they are a big example for any activist, because they actually managed to get things done. I agree, yeah. That's great, I didn't know. And now there are the newer Dolominas, which we both don't know anything about. Okay, yeah. Lovely. Yeah, it's... And they are there, and they are young. And, thank you very much. And, you're welcome. It's the... Shoot away. It's a, I'm French, and it's a woman French? With a... Yeah, and it's a woman with a Gisèle Pellico sign who gave it to me. So I know a lot about the story of Gisèle Pellico because I heard a lot about it. Gisèle Pellico. The French woman that was last year. Yeah, exactly. The slogan about this is shame must change side. Yeah. And I think that's also a great message that can also, and I think this trial also kind of got shit done as well in France. Yeah. And also, I think also that's Gisèle Pellico is a great example of acting and not being afraid strong, of acting about this. Yeah. Very powerful woman. Wow. Exactly. That's a great example for everything. Yeah, definitely. Okay. I'm gonna listen in there. Yeah. Thank you very great. Much. Thanks Good to luck. You. See you later. Yeah. Jews are all the same! Zionists are all the same! Nazis by a different name! Nazis by a different name! There is only one solution! There is only one solution! Antifada revolution! Antifada revolution! There is only one solution! There is only one solution! Antifada revolution! Antifada! Genocide in your name! Genocide in your name! Look out! She's making it political, and this is for world women all over the world. She's not making it, it's already political, right? Yeah, she is. She's narrowing it down to a political issue. No one is free until everybody's free. Yes, of course. And people are raped in Gaza. People yes, are raped agree in with Ukraine. You. We have to fight with them, not against all them. Women. Why like you? Yes, she is a white like you. No woman's free until every woman's free. No woman's free until every woman's free. No woman's free until every woman's free. No woman's free until every woman's free. No one is free. No one is free. No one is free. No one is free. No one is free. Till everyone is free. No one is free. Till everyone is free. Feminism is a lie. Feminism is a lie. When ignoring Palestine. When ignoring Palestine. Feminism is a lie. Feminism is a lie. When ignoring Palestine. When ignoring Palestine. Stop ignoring Palestine. Stop ignoring Palestine! She said today, this lady over here, she said today is for the woman. She said for the woman. And she do a lot of art for Palestine. But how come for the women's and ignorant the Palestinians? I mean, nobody is ignoring. How is the women's and ignorant the Palestinians? It doesn't make sense. Zion is the woman's name. Zion is the woman's name. Nazis by a different name. Nazis by a different name. What the fuck do you think we're fighting for? We're not in the same march. We're not here for the same thing. It's not here for Palestine. You're dancing on the lives of Palestinians. White liberals, you get high! You're big washing genocide! White liberals, you can hide! You're big washing genocide! You're big washing genocide! White liberals, you can hide! White liberals, you can hide! You're big washing genocide! You're big washing genocide! Genocide in your name. Valley. bomb of Russian to liberation. We will end the occupation. We will end the occupation. We will end the occupation. We will end the occupation. Occupation down, down. Occupation down, down. Occupation down, down. Occupation down, down. Hands up the middle east. Hands up the middle east. It's the Palestine. Hallo lieve luisteraar. Ja, we zijn nog steeds op het Museumplein. Kan je me horen? Ja, nu kan je me horen. We zijn nog steeds op het Museumplein. En er werd wat aandacht gevraagd voor de Palestijnse zaak, zoals we dat pleegden te noemen. Dat gebeurde, ja. Er was wat hectiek, omdat, ik liep eerst een beetje rond bij de nieuwe Dolomina's. Dat was heel verfrissend. En toen waren er allemaal trommels, toen liep ik wat verder en toen kwam ik bij de Palestina groep. Die waren luid aan het skanderen en opeens er was een hele hoop getrommel en er was een dansfeestje aan het ontstaan en zo. En die Palestijnse zakenmensen dachten van Jezus Christus, dan moest je dat eruit te dansen, joh. Dus want zo'n mars eindigt natuurlijk traditioneel in een soort feestelijk samenzijn. Maar het is best wel ingewikkeld om onder deze omstandigheden een feestelijk samenzijn te hebben. Dus vandaar. En gaan we nog even kijken. Oh ja, daarom was ik ook een beetje onbeleefd net, geloof ik, tegen een mevrouw. Die zei dat door de Palestijnse zaak te betrekken bij het feminisme, dat je het feminisme daarmee vernauwt. Ja, en ik vind dat een beetje contradictio terminis, om dat zo maar eens te zeggen. Dat je door iets erbij te betrekken iets versmalt. Maar goed, dat zal mijn deskundige inslag zijn. Ondertussen is het nog steeds heel erg druk. Ik zie female rage, patriarchy en kiss my ass, baas in eigen buik. Oh, de Partij voor de Dieren is ook voor baas in eigen buik, geloof ik. Dus dat zit wel goed. Wat zien we nog meer? No Passeran. De bordjes zijn een beetje gaan liggen. Ik ben te laat met borden voorlezen. Oh, daar is er nog één die beweegt heel snel. Somebody tell the boys they are not important anymore. Ik hoop dat ze het gehoord hebben. I was reading your sign. Oh, ja. Yeah. Engels? Nederlands, maakt niet uit. Oh, oké, okay. Omdat je bord Engels is. Maar de song Tell the Boys They're Not Important Anymore. Ja, klopt, dat is de achterkant. Oh! No one is free until everyone is free. Ja, dat zei ik net ook tegen een vrouw die begon tegen me te praten toen ik daar stond bij die Palestijnse mensen. Dus de mensen van de Palestijnse zaak, zullen we maar zeggen. Ja. Yeah. En die zei, die probeerde mij uit te leggen dat de zaak versmalt werd door er nog iets bij te betrekken. Dat die versmalt werd? Ja. Ja. Maar nog iets, als in wat is nog iets? Ja, want. Nou, Palestina. Dat je daar een punt van maakt van genocide. Dat ronde gebouw loopt daar. Internationale Vrouwendag. Ja. Nou ja. Dat geloof ik. Nou ja, toen zei ik van. Ik denk dat. Toen zei ik: no one is free until everybody is free. Precies. En toen hield ik mijn microfoon weer lekker op de. Ja, heel goed. Ja, nee, ja. Ik denk dat. Kan je het verspannen door het te verbreden? Nou ja, door het over alle vrouwen te hebben. Ja. En over seksisme en het patriarchaat overal te hebben. Ja. Ja. Ik weet niet, het lijkt erop dat de helft van de wereldbevolking denkt dat vrouwenrechten vrouwenproblemen zijn. Maar ja, ik denk dat dat overal in de wereld mensen, jammer genoeg wel gedacht wordt. Ja. Maar zo gaan we nu niet oplossen. Ja. Ja, ik weet niet waar de mensen zijn, maar ik zie geen mensen. Als mannelijke gynaecologen, heb jij dat ooit begrepen dat gynaecologen in Nederland man zijn? Ja, wel veel, hè? Ja, en het gaat ook veel mis. Ik begrijp er helemaal niks van. Ja, het is ook heel gek. Ik begrijp er helemaal niks van. Ja. Ja. Ik wil niet te veel. Oh, sorry, ik sta je af te leiden. Waar is ze nou heen? Oh, ik had ben één taak. Kwijt. En, oh, daar is ze. Okay, dan is het goed. Ja, ik heb één taak en het is haar volgen. Dus. Oh, is dat jouw taak? Want zij heeft een megafoon. Loopt ze te schreeuwen de hele tijd? Ja, die had ik net, maar... Oh, dat je ook ja. Wat heb je allemaal geschreeuwd? Van alles. Veel... hey, hey, ho, ho, the patriarchy has got to go. Yeah. Sexism has got to go, racism has got to go. Ja. Ja, er valt genoeg te zeggen, het zijn drukke tijden. Ja. Maar daar staat Laura wel. Nou, dankjewel. Ja. Wil je nog iets roepen, zeggen, zingen, schreeuwen? Waar is het voor? Oh, radio. Oh, shit. Oh, ik heb het niet gezegd. Oh, shit. Sorry. Het is live op radio. Ik weet niet waar ik in sta te praten. Wat? Het is live op radio Potapoe. Oh, het is live? Oh, shit. Oh, jeetje. Oké, ik had geen idee. Ik zeg het altijd, maar ik was het vergeten. Sorry. Ah, nee, dat is oké. Ja, hey, maar het is... Ja, sommige mensen vinden het leuk, maar... Ja, wat ik nog wil zeggen... Someone tell the boys they're not important anymore. Heb je het gehoord, lul? Dankjewel. Dankjewel. Ja, tell the boys. Jongens, luister nou toch een keer. Ja, iedereen zit gewoon lekker een beetje in de zon te hangen. Nou, het wordt een soort picknick, dus ik denk dat ik maar er een einde aan ga maken. Dat is zo dramatisch, maar... Ja, want nou gods, ja, nou ja, daar kruipt die dood toch weer waar je niet gaan kan. Want we hoorden het nieuws dat Olivier helaas ontgaan is. Opeens. Olivier Jansen, de chroniqueur van ons Amsterdam. Heel veel Ruigoord dingen gedaan. Heel veel. En die is plots. Echt zeer plots aan een hartaanval overleden. En ik weet ook niet waarom ik dat nu sta te vertellen, maar ik zie de fanfare van de eerste liefdesnacht. Hey, gaan jullie nog gaan jullie spelen? We gaan nu spelen, ja. Nu? Nu. Oh, nu. Oh, nu. Oh, nu. Oh, nu. Nu spelen. Ja, ja, ja. 1, 2, 3, 4, 1. Thank you. going to play is together with the storytellers all the way from England. Celebrate Palestinian Day! It's called Traumatism. We'll be right back. Thank you. Thank you. the storytelling place. Yeah. Free entrance. Yes? Please come there. Ladies and gentlemen, this was the Storytellers. Give them a great applause. Perform in Mesrop tonight at 8. Do together with us. And we are for Baren van de Eerste Liefdesdag. And is there anything? Oh, that's it. At Mesrop tonight, 9 o'clock, we start. Yeah. 9 o'clock, we start, ladies and gentlemen. Thank you very much. Have a nice day. Bye-bye. Thank you. Nou, dat was even feestig. De fanfare van de Eerste Liefdesnacht. Nou, jullie hebben mijn dag gered. Echt. Echt waar? Ja, weet je, ik was klaar. Ik zei, ik ga er een eind aan maken. Ja. En toen zag ik jullie. En de Storytellers bent. En toen, ja, geweldig. Ja. En toen ben je mee even gebleven. Ja, ja. Dankjewel. Je bent met de hele demonstratie meegelopen. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, en dat was wel best heftige toestanden hier ook. Heftige toestanden? Ja. Oh ja? Ja, ik heb het gemist. Maar... Ja, ze hebben ruzie waar het over gaat. Wie heeft ruzie? Ja. Waar de demonstratie over gaat? Ja. Oh god. En dat is tijdens de demonstratie uitgevoerd. Er was iemand die probeerde mij uit te leggen dat door er iets anders ook bij te betrekken, dat het daardoor versmald wordt. Oké. Okay. En ik heb wat wiskundebrein en dat werkt bij mij niet. Nee, dus verbreed het. Ja. Ja, dat zijn tegengestelde dingen. Dat gaat niet Wat werd erbij betrokken? Wat? Nou, je mocht niet over Palestina schreeuwen. Oh, oké. Okay. Ja, dat is dan heel... Dat liep, ja, ja. Oh, die. Ja, ik zeg no one is free until everybody is free. En dan ben je klaar, toch? Ja. Ja. Ja, dat is waar. Ja, ja. Ja, ik denk, oh god. Ja. Nee, ik vind het wel kunnen. Maar ik vond het bevrijdend om jullie te mogen meemaken nog. Echt waar. Dankjewel. Ja. Ik had het zo, ik was echt down. Echt waar. En toen zag ik jullie en toen ben ik weer blij. Ja, en bovendien is het mooi weer, dat scheelt. Ja. Het is voorjaar echt. Ja, leuk. Ik had ook voor het eerst nu de liefdesbrief gekregen. Oh ja, ja, ja. Oh, daar had je op geabonneerd. Ja, want ik had ik zat een hele oude opname was op de radio en toen hadden we het daarover. En toen zei hij van ja, je kan gewoon abonneren op de liefdesbrief. Ja. En dat was ik al die tijd van plan geweest, al jarenlang. Ja, oké. Okay. Nou heb je hem gehad. Ja. Nou is het gelukt, dus ik wist van de Storytellers. Ja. Hoe was dat vanmiddag? Ik ben er ook bij geweest. Ja. We hebben niet gespeeld hoor, maar met een paar mensen van de fanfare waren we er ook. Oh, ja. Het was in het Flevopark. Daar is ook een pand wat blijkbaar een aantal jaren geleden gekraakt is. Maar het is nu een soort cultureel centrum. Niet zo van die nare termen gebruiken. Het is op eigen initiatief in gebruik genomen door de buurt. Door de wat? Door de buurt. Oh, door de buurt. Dat is echt letterlijk wat er gebeurt. Ja. En je kan daar een label op pakken, kraken, maar ja. Nou ja, dat is illegaal, behalve in Palestina, dus dat is een niet handig label. Ja, en daar wordt het blijkbaar ook gewoon, kan het gewoon. Maar er is goed nieuws ook, hè, want de gemeente gaat onteigenen. Want die man van wie het is, die is dus een lul, want die heeft het dichtgehouden en daarom hebben ze het gekraakt. Ja, oké. En dan gaat de gemeente onteigenen en is er dus kans dat we mogen blijven. Dat de gemeente gewoon zegt, nou ja, goed bezig, ga zo door. Ja, terecht. Ja, dat zou voorkomen. Nee, het is gewoon een heel gezellige plek. Ja, lang bewijst het zich. Ja. Dat het springlevend is. Je had het al een aantal jaren, geloof ik. Ja. Het is elke dag open. Elke dag zelf. Ja, dinsdag moeten ze vergaderen. Oh, oké. Ja, maar vorig jaar zijn we er ook geweest. Dan waren we met een Franse band. Oh ja. Dat was ook, ook heel leuk. Het is echt een leuke plek. Lekker in de zon. Er komen mensen langs en die denken, oh, leuke muziek. Zo even lopen dan weer door na een tijdje. Of er komen de andere mensen langs. die denken ook weer, oh wat leuke muziek. Ja, ja, het is echt zelfversterkend concept. Ja, ja, ja. Dus ik vind het zo leuk. Ja, en moet meteen allemaal dingen doen. Dus het zijn allemaal vrijwilligers. Hè, dus, ja, dat hoor ik. Ja, ja, ja. Dus, ja, ik vind het echt knap hoor. Respect dat ze dat zo goed voor elkaar hebben. Ja, ja. Ja, nee. Met zoveel warmte, zoveel uitstraling. Ja, ja, ja, ja. Hé, hey, maar en de fanfare dan? Gaan jullie nog een hoop doen dit jaar? Nou, we gaan in ieder geval vanavond nog naar Mesrap. Oh, ja, we spelen samen met die storytellers om beurt. Ik moet ondertussen even kijken of mijn toeter ligt. Mijn koffer ligt daar. Maar goed, dat kan wel even kort. En even kijken hoor, we gaan... Ik weet even niet, het hoofd, er staat op de agenda van op de site staat het in ieder geval ook. Ik stuur niet overal een liefdesbrief over. Maar dat op de site staat, dat we, ik geloof de 22e, maar ik kan me inderdaad even vergissen. Ja. Dan is er een protestactie bij een kunstmestfabriek in Amsterdam-Noord. Oh, en die stinkt nogal en maakt wel lawaai. En die zou eigenlijk verhuizen, maar dat ging niet door, omdat het veel te duur werd. En dus de buurtbewoners gaan er protesteren en wij gaan meedoen. Ja, zo, ja. En begin mei, of 1 mei of 30, of de laatste dag van april, gaan we naar Parijs een paar dagen. Oh, wat leuk, een ontmoeting van heel veel fanfares. Daar zijn we ook een paar jaar geleden ook geweest. Les fanfares sans Milan. Dat betekent de fanfare bemoeien zich ermee. Het is echt een beetje heel politiek. Allemaal fanfares overal vandaan? Ja, ook uit Rome waren toen fanfares, uit Amerika zelfs. En een beetje dit soort orkesten, heel van die actiefanfares. En dus niet zomaar allerlei dorpsfanfares, we hebben ook toen ook meegelopen in een demonstratie. Ja, en we werden ook verdeeld over verschillende acties, bij verschillende instellingen hebben we staan spelen. Ja. Dus wij nog samen met die Amerikanen om beurten. Ja, ja. Een hele oude band was dat al, ik ben de naam even kwijt. Maar in ieder geval echt wel heel oude mannen. Ja. En van heel jonge mannen, maar echt, ja... Dat, dat is wel leuk om te zien. Mensen volgens mij boven de 80. Ja, ja, ja. Die allemaal nog. Nou, over oude mensen gesproken. De Dolomina's zijn weer terug. Ja, ja, ja. Ik was het ergens. Razend enthousiast, joh. Ja. Want ik hoorde dat ik denk wat een hoge stemmen. En ik kijk zo omheen. En het waren hele jonge mensen. Ja, ja. Gewoon weer de nieuwe. Echt, wij zijn de nieuwe generatie. Van. Gewoon, ja, ja, ja. Die staan er als huis. Ja, blijkbaar is het nog steeds nodig. Ja, ja. Maar je ziet ook al die demonstratie. Ik bedoel, dat zijn echt. Ik weet niet hoe... Ja, duizenden en duizenden mensen. Ja. En, maar hij ook misschien ook wel belangrijk, ook gezien de verrechtsing in de maatschappij in Europa. Naar Amerika is echt, nou ja, het is net een beetje, het slaat iedere keer om in Amerika, dan is het weer zo'n beetje 50-50. Ja. Eén keer is het net de Democraten, de andere keer net de Republikein. En dan krijg je totaal ander beleid weer. Ja, maar één ding wat we wel weten is dat het ergens in juni, als ze dan met z'n allen zich ingraven in Den Haag, dan hebben wij vrij spel in de rest van het land. Wat is er in juni? Die NAVO-top. Oh god. Dan hebben we in de rest van het land vrij spel, hè? Oh ja? Ja. Oh, daar heb ik er niet aan gedacht. Iedereen, alles graaft zich in Den Haag. Oh god. Al die smeren zijn allemaal, alles ingetrokken. Ja, dan kunnen wij... En daarna hebben ze nog steeds vakantie allemaal. En dan kunnen wij allemaal ergens een snelweg gaan bezetten. We kunnen alles kraken, op eigen initiatief in gebruik nemen. Wat zeg je dan? We kunnen van alles op eigen initiatief in gebruik nemen. Ja. Weet nog wel een paar pandjes. Ja. Dus Ja. Ja, en dat is ook nog Amsterdam 750 jaar, ook in juni, geloof ik. Of in juli ook. Want dan gaan we trouwens ook waarschijnlijk spelen. Ja, want tenminste, het initiatief van Toeters en Bellen, geloof ik, die stelde voor om met een aantal fanfares daar ook een gezellig feestje te vieren. Op die snelweg die dan. Misschien samen met Extinction Rebellion of zo. Lutke Meer gaat ook. Wat? Lutke Meer, of hoe heet dat nu tegenwoordig? Die polder daar, ja, de boterbloem. De boterbloem en zo. En stadslandbouw. Het nieuwe landbouwplan wat ze daar hebben. Weet ik veel hoe dat heet. Ik weet ook niet hoe het heet. Van de Lutke Meer. Ja. Maar die gaan ook op de. Een voedselbos, of nee, een voedsel. Voedselpark. Voedselpark, ja, dat was het. Was iets met voedsel. Met eten. Ja, het begint laat te worden. We moeten, Maar goed, daar staan nog wel. Want er is ook nog vandaag, hè? Want er is ook in Mesrap is dat leuk. Wat heb je? In Mesrap is leuk vanavond. Ja. En alles. En dan heb je in de Okkie heb je nog vrouwendagavond punk met IJslandse punkband. Oh ja, oh, wat leuk. Nog meer van alles en zo. Ja. En on top of it is het ook nog 18 jaar Kabouterhuis vandaag. Kabouterhuis? Kabouterhuis, op Ruigoord. Oh, dat kabouterhuis. Ja, hier hebben 18 jaar eindelijk volwassen. Oh god, dat is ook vandaag. Ja, dat is ook feest vandaag. Oh, ja. Oh, dat was vanmiddag ook nog om 3:00, maar dat was iedere week, iedere zaterdag, een actie van niet te koop. Ja, niet te koop. Ja. Die zijn er even tussendoor geschoten weer natuurlijk. Ja, ja, daar ben ik een paar keer geweest. Ja, die hebben ze al een mooi vrouwenhuis gekraakt. Nee, ze kraken nooit iets. Nee, ze plakken altijd een pand wat te koop staat, wat van een of andere woningcorporatie is. Dat wat dan weer verkocht wordt, in plaats van dat het gewoon bewoond wordt tegen sociaal huur. Op de Borgerstraat hadden ze nog eens een woning in gekraakt. Oh wel? Ja. Oké. Okay. Ja. Dat was wel, dat zette wel wat meer vet aan de dijk. Het is al meer dan 100 keer hebben ze dat al een paar jaar. Iedere zaterdag. Ze staan ons uit te lachen. Maar goed, het begint langzamerhand een beetje stil te worden en mijn koffer ligt nog steeds daar. Ja, ik heb wel vaak hoor, sta ik gewoon met iemand te praten en op een gegeven moment is iedereen weg. Ja, dat krijg je op een gegeven moment. Ja, dankjewel. Ja, oké. Okay. Ik hoop tegen. Dat de luisteraars inmiddels nog lang niet de toestel hebben uitgezet. Nee, haal het goed, ouwe hoor. Nee, dankjewel. Ja, tot ziens, Hans. Tot de volgende keer. Ja, veel plezier vanavond. Ja, dankjewel. Ja, ja. Ja, dus dat was, ik geloof dat is Peter, denk ik, van Varen. Is dit een podcast van de band? Nee, dit is geen podcast. Radio Patapoe? Nee, Radio. Nee, want dat heb ik weer. Ik weet niet, podcast is heel ingewikkeld. Ja, maar wie luistert naar Radio Patapoe? Weet ik niet. Moet je aan die luisteraar vragen. Ja, daar heb ik geen antwoord op. Ja. Hij stond je als uit te lachen of zo net. Helemaal niet. Nee. Nee, ik was nieuwsgierig. Oh, oké. Ja, dat is goed. Ja. Ja, dan werkt het. Nee, het is een radio en dat bestaat al 80.000 jaar of zo. Sinds. Nibel, denk ik. 80 jaar of vorige eeuw. Ja. En jij dan? Wij hebben het echt enorm aan ons zin gehad met de band. Echt van maar jij bent het. Is het hier like 18 degrees? Kijk, hier zijn publiek. Ook publiek wordt door Radio Patapoe aan de tand gevoeld. Ja, oké. Nou, vertel. Oh, dan moet ik nou iets zeggen. Ja, dat denk ik. Ik heb geen vragen. Ik ga aan de tand gevoeld worden, dus... Nee, ja, dat zei ik al, maar ik heb geen vragen. Je moet zelf die tand eruit trekken. Oh, oké. Ja, wij waren heel lui. We hebben niet meegelopen met de mars. Maar we waren hier wel. Sportwomen. En om gewoon de hele positieve vibe hier te ervaren. Ja. En jullie waren echt met twee bands amazing. Ja, maar ik hoor er helemaal niet bij. Ik ben gewoon van de radio. Maar je ziet er wel met een roze shirt uit, zo hierbij. Ja, dat is per ongeluk eigenlijk. Je zat er ook zo voor. Dus ik denk, je bent... Tenminste, dit stond er zo voor. Dus ik denk, je bent onderdeel van. Oh, wacht, er zijn nog Engelsen. Er veel interessanter. Keihard. Maakt niet uit. Gaat wel met Engels. Die komen helemaal uit Engeland. Ja, die moet je echt even vragen. Die gaan vanavond weer spelen. Ja. Maar dan ben ik weer... Maar goed, dankjewel. Oké, graag. Maar je hebt het wel naar je zin gehad. Ja, there are things to do. Vooral de muziek. Het is echt zo goud. Ja, ik had de hele dag lopen met die mars en zo. En ik liep weg eigenlijk. Zo van, nou, ik ga er een eind aan maken. Dus ik zie niet meer zitten. Aan de uitzending dan. Hè? Ja. En toen zag ik de vervaring. En toen dacht ik, hier moet ik bij. Toen gingen ze precies beginnen met spelen. Dan heb je weer eens wat levensenergie gekregen. In de boter. Ja, mooi. Ik denk dat we de slaan zijn. Ik ga daar met mijn neus in de boter vallen. Dankjewel. So how hello, is this? Sir. We're live on the Radio Patapoe. Hello, everybody. Yeah. How was this? This is absolutely fantastic. We're really, really thankful that we're part of it. And we've got friends in the family. Huge crowd. Absolutely. Really, like, all moving. Yeah, I know. And it's such a good sunny day. It brought everybody out. And the march was fantastic. Brought everybody out. So, yeah. We've had a fantastic time. And we're going to be playing at Mezrab later on. Yeah, tonight. Yeah. So we've still got some puff left. So we're going to be... how is that possible? Because you've had some very intense days, I think. I know. I don't know. Power nap, probably. Power nap. Yeah, power naps. You know that. Yeah. That kind of thing, you know. Yeah. So, no, it's been great. Yeah, great. And then tomorrow? Tomorrow there's one more. It's midday, but I can't remember the actual spot. Yeah, but that's only tomorrow. I can't remember. Somebody else is in charge of the details. You find out before tomorrow lunch. Yeah. It's at lunchtime, actually. And then we head back, actually. Back to England. Yeah, because you're from where was it? Newcastle upon Tyne. Yeah. Up in Geordie land. Yeah. So we've had a lot. Came by boat. Sorry? Came by boat? Some did. Some came by boat. Some came through the channel. Some flew. Yeah. It's how to get. But Newcastle is like a direct ship, no? There is one. Yeah. There is one. I went there once. Yeah. A long time ago. But it's like it's a long time to spend on a boat, and if you're a bit your stomach's a bit kind of up and down, then you know. Then it's the long way around, which is actually the short way around. It's probably get better really. Yeah. Well, yeah. So, and had you been before in Amsterdam with the fanfare? No, this is the first time that we've been out to Amsterdam, this band. And hopefully we'll come out, and hopefully fanfare will come across to Newcastle. You know, so I'm guessing you made some friends here. I think we probably did. Quite a lot by the size of the band, actually. Yeah, but yeah, because so you're not so big. No, it's not as big as the Leafs. No, we've got nine people in our nine and. Yeah, that's it's quite difficult to get that many people organised, you know, so I don't know how they do it. Yeah. So, you know. In the beginning, I thought it was a bit like a minimal kind of music that you did. Yeah. The cyclic thing. Absolutely. So we're working off patterns off the rhythm section, which is really important. Uh-huh. And I guess that's what fanfare do as well. They've got a lot more instruments to actually build up backing figures, but we rely a lot on the actual rhythm section, and then we put our tunes on the top, and then just because people want to dance, don't they? You know, well, we saw however many thousands dancing, so that's all good. Yeah, great. Well, thank you very much. You're very welcome. It's time to put my saxophone away. Yeah, get out of here. Yeah. You've got some more work to do. Yeah. Never ending. Yeah. Thank you. Cheers. There was someone from the Storyteller Street Band at Newcastle. Nu ga ik er wel een einde aan maken, maar toch in een heel andere sfeer dan eerst. Gelukkig. En later gebeurt er nog weer iets anders. Hè. Er is van alles te doen vanavond. Mesrap, Okkie, Kabouterhuis. Er was nog iets. Ja. En dus we gaan het zien. We gaan nog verder uitzenden. Ja, dus nog niet precies wanneer en van waar. Maar het beste advies blijft. Blijf lekker luisteren naar Radio Pottenpoel. Want er komt altijd meer, maar je weet nooit wanneer.